Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam Was teraz do wysłuchania audycji, nowej audycji, która nazywa się Nauka XXI wieku. Zapraszam tutaj do studia na żywo na Krakowskie Przedmieście 13, do pokoju 263. Mojego tatę, który jest profesorem Politechniki Warszawskiej. W zeszłym tygodniu troszkę chorował tata, miał chrypkę, nie mógł rozmawiać, nie mógł nam się tutaj udzielić. Właśnie ciekaw jestem, jak sobie radzi profesor z taką zwykłą rzeczą, prawda, jak przeziębienie. Jak załapuje i jak sobie z nim radzi, jak wychodzi z tego. Co ty polecisz tutaj słuchaczom naszym? Znaczy, łatwiej się zarazić zarazkami profesorowi, dlatego że ma do czynienia z dużym audytorium chociażby ludzi, styka się z dużą ilością osób. Ale to tak samo i każdy inny, jadąc w autobusie, w tramwaju, może się zarazić. A jak się leczy? Leczy się tak jak każdy inny. Czyli głównie przez przebywanie w domu i znalezienie we własnym, że tak powiem, organizmie odporności. No, i trzeba swoje przechorować, wiadomo. Czyli nie ma jakiegoś cudownego lekarstwa, tak? No nie, a poza tym ja nie jestem przecież lekarzem. Jestem specjalistą z tej dziedziny. No tak, no więc rozwiały się moje nadzieje na jakieś tutaj uzdrowienie, taki cudowny lek. Każdy pewnie ma jakieś swoje metody. Niektórzy cytrynę zjadają, inni tam jakieś wapno, prawda? Najlepsze są metody naszych babci. Czyli miód z cukrem, tak? Na przykład. I mleko, czy tam inne rzeczy. Jakieś takie odpornościowe w każdym razie. Czosnek. No. No w każdym razie cieszę się, że jesteś z nami tutaj już z powrotem. Dzisiaj mamy kilka takich ciekawych bardzo tematów do omówienia. Pierwszy, na początek chciałem krótko ciebie zapytać o to, bo tutaj Bill Gates próbuje, znaczy chyba zbuduje sobie reaktor atomowy. Co jest potrzebne, żeby zbudować sobie w takim domu u siebie na przykład, no nie w domu, ale powiedzmy, co jest potrzebne, żeby mieć reaktor jądrowy? Dzisiaj wprawdzie technologia budowy reaktorów bardzo się posunęła do przodu, tym niemniej zasada pozostaje taka sama i wcale nie jest tak, żeby można było zbudować za tanie pieniądze reaktor na przykład w domu, jądrowy szczególnie. Zasada działania, bo chyba o to pytasz, jest znana i wiadomo, że po prostu podstawą budowy takiego reaktora musi być zapoczątkowanie reakcji lawinowej. Reakcja lawinowa jest częstym zjawiskiem spotykanym w fizyce. Na przykład w laserach też występuje reakcja lawinowa. Na czym to polega ogólnie? Zarówno i w laserze, jak i w reaktorze. To znaczy, jeżeli powiedzmy rozpada się jeden atom uranu, przy rozpadzie emituje kilka neutronów, szybszych czy wolniejszych, nieważne w tej chwili, i powiedzmy cztery. Jeżeli każdy z tych neutronów ma możliwość znowu zapoczątkować rozpad, jeżeli trafi na atom, każdy z nich trafi na atom uranu, który właśnie pochłaniając taki, każdy z tych atomów pochłaniając taki neutron, sam się wtedy pod wpływem tego rozpadnie, połykając neutron, dostaje rozpadu, doznaje rozpadu i tak dalej. I następne pokolenie, że tak powiem, rozpadających się jąder powoduje wysyłanie każde z nich po 4, czyli mamy w postępie geometrycznym narasta ta reakcja. No oczywiście to, co powiedziałem, jest przede wszystkim przepisem na budowę bomby atomowej, bo błyskawicznie się rozwija ta reakcja, ale można ją bardzo spowolnić w ten sposób, że wkładając ten materiał najczęściej w postaci płynnej jakichś, powiedzmy, związków uranu, wkładać pręty grafitowe, które pochłaniają te neutrony i mogą doprowadzić, właśnie zasada pracy reaktora polega na tym, że zostają wychwycone neutrony, ale ciągła praca reaktora jest podtrzymywana dzięki temu, że średnio wtedy przypada jeden neutron aktywny po rozpadzie na jeden atom uranu, na jedno jądro uranu, powiedzmy bliżej, i tak przy każdym pokoleniu, prawda? Więc wtedy można podtrzymywać... Czyli nie następuje ta lawinowa wtedy, jest tak? Lawinowa, tylko że ona znaczy się, nie rozwija się gwałtownie, mm-hmm. tylko jest umiarkowanie hamowana cały czas. No bo jak czas. Się rozwija gwałtownie, to jest bomba atomowa wtedy, prawda? Tak, wyemitowane światło, dokładnie właśnie, czyli reaktor atomowy to jest w pewnym sensie bomba atomowa, która jest spowolniona do tego stopnia, że można czerpać energię systematycznie, mm-hmm. nie w postaci jednego gwałtownego wybuchu, tylko tą samą energię, którą w bombie się wyzwala natychmiast, tu można całymi latami... No właśnie, tak jak widzimy codziennie rano wstając na słońce, jak patrzymy, to przecież jest właśnie taki reaktor jądrowy, oczywiście. Który cały czas działa nieprzerwanie od miliardów lat i tylko, jeszcze długo będzie trwał, prawda? Tylko jeszcze to zastrzeżenie, że właśnie jest oparty ten reaktor właśnie w Słońcu, na Słońcu, o reakcję syntezy wodoru przede wszystkim, cykl wodorowo-węglowy wewnątrz panuje, czyli może być reakcja syntezy i wyzwalać energię, a może być podział, tak jak w bombie uranowej czy w reaktorze uranowym. Na razie na Ziemi nam się udało wytwarzać energię z reakcji jądrowych w postaci rozpadów, czyli głównie uranu, ale nie tylko. Mm-hmm. Pierwiastków, które są z końca tablicy. Czyli z grubsza mówiąc, żeby zrobić taki reaktor jądrowy, to trzeba znosić jakiegoś takiego ciężkiego metalu, czyli uranu, tak? Na taki stos, uranu. Zrobić taki stosik, tak? Z tego uranu i rozpuścić wtedy... to w jakichś tam rozpuszczalnikach, żeby to mogło być płynne. Najczęściej mm-hmm. właśnie się używa w takiej kadzi, w wannie, jak to powiedziałeś, na przykład, prawda? A jaka to jest objętość, tak, żeby sobie wyobrazić? Takiego reaktora? Tak, znaczy tego metalu, który musi, tego uranu, który musi. A, uranu, zdobyć, no znaczy, uranu. Więc do bomby atomowej to wystarczy wielkość takiej piłki futbolowej. Po prostu tyle uranu w postaci właśnie czystego uranu, prawda? Do bomby, czyli to jest stosunkowo mała tak. ilość, ale to jest wzbogacone, ale trudno zdobyć. I tak dalej. Znaczy zdobyć to się kopie gdzieś w kopalniach, prawda, ale później się wzbogaca ten uran właśnie, niekoniecznie uran, prawda, te pierwiastki, te, które są specjalnie się nadają do tego typu reakcji. Natomiast w takiej kadzi, w takim reaktorze, no to jest reaktor wielkości, jakiejś średniej wielkości pokoju, powiedzmy o takiej średnicy, powiedzmy paru metrów. I tam w środku, prawda, odbywają się te, w postaci płynnej jest rozpuszczony ten materiał reaktora. I później są wymienniki ciepła, bo przy tej reakcji wyzwala się duża ilość ciepła. I głównie właśnie elektrownia na przykład pracuje na skutek tego, że wytwarza, że przy tej reakcji jądrowej wytwarza się ciepło. To ciepło jest wprowadzane, podgrzewa parę wodną, a para wodna obraca turbiny i turbiny produkują prąd elektryczny, który jest dostarczany do wszystkich. No tak, a ja już zaproszę was w takim razie na drugą część. Taki krótki opis, tutaj zaczniemy opowiadać o tej nanorewolucji, która dzieje się na naszych oczach, bo już dostaliśmy kilka takich informacji właśnie na ten temat manipulacji światem atomów, że ta technologia nie może się dalej rozwijać, bo już nie można bardziej zminiaturyzować czegoś i trzeba użyć nanotechnologii. Przepraszam. I właśnie chciałem ciebie zapytać, na czym polega, bo rozumiem, że nanotechnologia, czyli to jest układanie jakichś bardzo, bardzo drobnych elementów. Jaki to jest rząd wielkości, bo tak no, nie, trudno sobie wyobrazić, możemy sobie wyobrazić ziarenko piasku, prawda, jakie jest duże. Jakie jest małe. Jakie jest małe, tak. I powiedzmy, że ma 1 mm średnicy. To o czym my rozmawiamy? Czy my rozmawiamy o takich ziarenkach piasku, czy tam powiedzmy o takim ziarenku, które można rozbić na 100 mniejszych ziarenek? Jak to wygląda? Na 100, na dużo więcej niż 100. Warto sobie uświadomić, co to jest w ogóle wielkość nanometr, bo stąd pochodzi właśnie nazwa nanotechnologii. Nano to jest 10 do minus 9, ale to może tak popularnie nie brzmi i nie wiadomo właśnie, co to jest 10 do minus 9. No to trzeba sobie tak wyobrazić, że to jest jedna część metra, jedna dzielona przez jedynkę w mianowniku z 9 zerami. Czyli jedna miliardowa część metra. To też jeszcze trudno sobie wyobrazić. No tak, prawda? Ale wracając do tego ziarenka, które ma milimetr, tak? Czyli w, no właśnie. W średnicy byśmy umieścili. Milimetr jest 1000 razy mniejszy od metra. Czyli mamy, że w milimetrze na średnicy takiego ziarenka można by było ułożyć nanostruktur, powiedzmy o takiej wielkości nano, czyli 10 do minus, wtedy do minus 6, bo już trzy rzędy wielkości odjęliśmy, ale to i tak jest jedna milionowa. Czyli na milion części, gdybyśmy podzielili na milion, nie czyli na średnicę takiego ziarenka trzeba podzielić na milion części. Przynajmniej. Ale jeszcze nie doszlibyśmy do wielkości atomu, bo jeszcze byśmy mieli wielkości około 10 razy większe, średnio, bo to różne atomy mają różne wielkości, ale atom wodoru na przykład ma średnicę rzędu 10 do minus 10 metra. Czyli 10 atomów wodoru można by było ułożyć w takiej, powiedzmy, w obszarze właśnie jednego nanometra. O. I tak to wygląda. Czyli jest to jedna milionowa część milimetra. No to rozumiem, że palce to tam już nie mają. Nic się nie da zrobić palcami. To już jest, prawda, technologia XXI wieku, tak? No i czym się w takim razie to układa, te ziarenka? No właśnie tam się manipuluje za pomocą specjalnych sond, jakichś takich, powiedzmy, nanopipet czy coś takiego. No to jest związane właściwie z specjalnym ukształtowaniem pola elektrycznego, którego potencjał można modulować właśnie w tym obszarze. No tutaj się już pracuje pod mikroskopami, bardzo takimi zaawansowanymi mikroskopami elektronowymi i można, takie mikromanipulatory właściwie już powstały i do tego stopnia, że dzisiaj możemy właśnie jak gdyby układać na podłożu z kryształu pojedyncze atomy i tworzyć na przykład takie bardzo spektakularne wzory, na przykład napisać, napisy też właśnie za pomocą pojedynczych atomów można tworzyć. Ale to już jest technologia rzeczywiście bardzo, ja bym może teraz, ponieważ już czas nas goni, 10 już minęła, to my włączymy wam tutaj muzykę, nagramy resztę audycji jeszcze dokładniej na temat tego świata nano, takiego nano. I będziecie mogli jej potem posłuchać oczywiście później już. A my się z wami pożegnamy już na antenie. Tak jak mówiłem dzisiaj, zakończymy taką eteryczną muzyką, jak zwykle będziemy kończyć te części. No i po tej krótkiej przerwie muzycznej zapraszam na drugą część audycji, która jest jednocześnie podcastem Nauka XXI wieku. Dzisiaj tematem jest nanotechnologia. Przypomnę, że rozmawialiśmy w audycji na żywo na temat tego, że gdyby ziarenko piasku miało 1 mm średnicy, to 1 nanometr to byłaby 1 milionowa część średnicy tego ziarenka. Czyli milimetr podzielony na milion części to jest właśnie nanometr. I rozmawialiśmy o tym, że stosuje się właśnie, jak tutaj manipulować takimi drobnymi cząstkami, takimi elementami, i że jeszcze w takim jednym nanometrze zmieści się 10 atomów helu, tak? Dobrze pamiętam? Wodoru, ale i helu też. Więcej helu, bo hel jest mniejszy. Czyli trudno sobie wyobrazić jakąś technikę, która, taką makrotechnikę, która by mogła cokolwiek zrobić z takimi małymi przedmiotami, prawda? No tak, my jesteśmy istotami makro, a mimo tego doszliśmy do tego, że potrafimy manipulować tymi małymi wielkościami. I tą realizację tej technologii nano w dużej mierze uzyskuje się za pomocą węgla, za pomocą atomów węgla, tego węgla, który palimy w piecach i tak dalej, który jest podstawą życia na Ziemi, bo my sami jesteśmy utworzeni z węglowodoru, jak wiadomo. I z wody, z węgla i z wody, tak? Wodór i węgiel, no i oczywiście i woda, woda jest konieczna, prawda, ale mówimy o budowie naszych tkanek, które są oparte na węglowodorach, prawda? Ale przejdźmy może, i dlatego tyle różnych odmian, prawda, węgiel może tworzyć, nie dlatego, że jest węglem, tylko dlatego, że ma specyficzną możliwość łączenia się z innymi atomami. Mianowicie warto tutaj powiedzieć najpierw o dwóch skrajnych rodzajach odmian węgla. Takich skrajnych, zanim przejdę do nanostruktur węgla. Czyli tymi dwoma skrajnymi jest znany doskonale, na co dzień spotykany grafit, który jest w ołówkach, prawda, grafit, no i diament. Diament, którym przyozdabiamy piękne panie w postaci brylantów, prawda, i tak dalej. I teraz widzimy, że te dwie odmiany tego samego węgla, te same atomy węgla, raz budują strukturę, która daje właśnie czarny grafit, którym można palić w piecu na przykład, prawda, spala się. No, z drugiej strony, i nieprzezroczysty, czarny, prawda, tak, a z drugiej strony te same atomy węgla tworzą struktury diamentu. Diament jest przezroczysty i grafit jest miękki, bo używamy do ołówka, prawda? I potrafi on zostawiać ślady, właśnie on się kruszy i na papierze zostawia ślady i dlatego rysujemy tym grafitem, prawda? Możemy cyfry, litery i tak dalej pisać. Czyli jest skrajnie, można powiedzieć, no nie skrajnie, no ale jest miękki, jest bardzo miękki, podczas gdy diament jest skrajnie twardy. Wiadomo, najtwardszy. Najtwardszy, tak. Wiadomo, że tak przy okazji warto powiedzieć, że najszlachetniejszy kamień to jest ten, który wszystkie inne zarysowuje, ale sam się nie da zarysować. I teraz wiadomo z kolei, skądinąd, że najszlachetniejsze serce jest takie, które wszystkim innym da się zarysować, a samo nie zarysuje nikogo. To znaczy, to jest taka przenośnia, prawda, przy okazji. No ale wróćmy do tych dwóch odmian węgla, czyli do odmiany grafitu i odmiany diamentu. No, diament jest przecież w skali twardości właśnie na dziesiątym. Tak, w skali od 1 do 10 ma twardość 10, tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli nie ma nic twardszego na Ziemi od diamentu? No nie. No w tej chwili jeszcze wynaleziono różne takie włókna węglowe i tak dalej, ale to zostawmy na boku. Mówimy o naturalnych strukturach węgla konkretnie. Więc wróćmy do tego i zapytajmy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te same atomy węgla mogą raz tworzyć diament, a raz tworzyć grafit. Trzeba przede wszystkim się przyjrzeć, w jaki sposób atom węgla może się łączyć z innymi atomami węgla. Więc można tak powiedzieć, że w diamencie każdy atom, można sobie wyobrazić tak, że cały diament, znaczy monokryształ powiedzmy diamentu, można podzielić na takie elementarne małe komóreczki, komórki. I z tych komórek jest złożony cały tam makroskopowy kryształ, prawda? Ale taka jedna komórka, taka elementarna, to jest otoczenie czterech właściwie atomów, jednego w środku atomu węgla. I możemy sobie wyobrazić, jest to przestrzenne rozmieszczenie, czyli możemy sobie to tak wyobrazić. Każdy widział piramidę, prawda? I wie, jak wygląda piramida. To się fachowo nazywa tetraedr, czyli taki czworościan, który ma tylko cztery ściany i cztery naroża ma piramida, prawda? Trójkąt w podstawie i u góry jeden wierzchołek, prawda? Czyli razem ma cztery wierzchołki. Trzy wierzchołki na podstawie, piramida, na przykład piramida Cheopsa czy inna jakaś, prawda? A wierzchołek ten pionowy u góry, który wystaje pod tą nadpowierzchnię, to jest ten czwarty wierzchołek. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy w środku tej piramidzie jeden punkt, tam jest atom węgla. W diamencie jest tak zrobione, że ten atom jest otoczony czterema atomami rozmieszczonymi dokładnie w narożach, właśnie w tych wierzchołkach piramidy. Jak wierzchołki piramidy. Piramidy. I w zasadzie widać już chociażby ta elementarna komórka, która w krystalografii jest bardziej rozbudowana, ale to zostawmy. W każdym razie można to przyjąć jako elementarną komórkę. Taki atom połączony z tymi czterema atomami, który się powiela i tworzy kryształ. I teraz ta sama już własności te wytrzymałościowe takiego diamentu, całego diamentu są jak gdyby odzwierciedlone w tej małej już tej komóreczce, tym elemencie. Zatem proszę zwrócić uwagę, że jakbyśmy nie obracali tą piramidką, to zawsze natrafimy, przy nawet niedużym kącie obrotu, natrafimy na ostrze, na ten wierzchołek tej piramidy, prawda? Wystarczy nieznacznie obrócić. Czyli można powiedzieć, że taki atom otoczony tymi czterema w narożach atomami jest jak jeż taki, który pod każdym najeża się i może kłuć, że tak powiem. I dlatego w tej strukturze diamentu ten diament jest taki wytrzymały. Mówiąc w uproszczeniu i w dużym skrócie. A teraz, jak jest w graficie w takim razie? Przecież to są te same atomy, prawda? No więc jeszcze wróćmy do diamentu i powiedzmy tak, że w diamencie te wiązania blisko są siebie, te atomy, bardzo blisko i odległość między atomami jest bardzo mała. I tworzą takie jeże, prawda, w poszczególnych komórkach. Natomiast graficie. W graficie też jest możliwość otoczenia jednego atomu, każdego atomu węgla, czterema atomami też węgla, ale są przebudowane wiązania. To znaczy, że w płaszczyźnie on trójkąt jakby leżał w środku, znaczy się w jednym narożu trójkąta i może trzy wiązania zbudować w płaszczyźnie, ale trzy tylko. Czyli on jest tak jak Mercedes, o właśnie tu dobrze, dobrze mi przyszło na myśl, że Mercedes ma właśnie taką gwiazdę trzyramienną, prawda? Tak. Więc możemy sobie wyobrazić, że w środku tego znaku Mercedesa jest atom węgla, prawda? Tak, jest w graficie teraz. Natomiast te trzy atomy, które otaczają ten środek Mercedesa, prawda, te znaczka Mercedesa, znajdują się w narożach trójkąta. Prawda? A on jest w środku tego trójkąta. I wobec tego w graficie nawet odległości między tymi atomami w płaszczyźnie, bo to się powiela z kolei taki na płaszczyźnie. W płaszczyźnie, są bardzo bliskie, nawet bliższe niż w diamencie. Czyli wewnątrz płaszczyzny wiązania są bardzo silne i silniejsze nawet niż w diamencie. Natomiast między warstwami odległości są znaczne, dwukrotnie przynajmniej większe niż wewnątrz warstwy. I co, grafit po prostu nie ma czwartego atomu, tak? Znaczy ten czwarty atom jest nad prostopadły do tego Mercedesa, do tej znaczka Mercedesa. Prostopadły, jest nad nim umieszczony. No trochę skoszony, ale to nieważne. W każdym razie jedna warstwa, tak gęsto ułożona, nie tyle gęsto, ile tak ciasno ułożony atomu, jest zbudowana w ten sposób, w graficie jest zbudowane w ten sposób, że to jest struktura warstwowa, że warstwa łączy się słabymi wiązaniami z drugą warstwą, ale wewnątrz warstwy atomy są powiązane bardzo silnie. I efekt jest taki, że wtedy, kiedy na przykład rysujemy ołówkiem, prawda, no to się jak gdyby złuszczamy te warstwy i te warstwy już tam mikro kawałeczka zostają właśnie w postaci, ale warstwy dalej nie są uszkodzone i nie jesteśmy w stanie tak łatwo rozbić tych atomów wewnątrz warstwy. I tak wygląda struktura grafitu. Widzimy, że te same atomy przy przebudowie przestrzennej, przebudowie wiązań, możemy uzyskać dwie różne zupełnie odmiany. Ale to są te dwie skrajne, które w zasadzie przede wszystkim te były znane gdzieś do niedawna. Ostatnio jednak znaleziono bardzo ciekawe struktury. Okazuje się, że grafit jest dużo, nie grafit, tylko węgiel jest dużo bardziej bogaty ze względu na możliwości utworzenia różnych innych struktur i może budować na przykład też w postaci tych trzech, powiedzmy, wiązań, ale nachylonych pod kątem. Także takie trzy wiązania, to jest tak jakby tego Mercedesa, że tak powiem, ten znaczek Mercedesa, ten środkowy atom troszeczkę wyciągnąć z tej płaszczyzny i zrobić taką wypukłą strukturę. I teraz, jeżeli jedna z drugą połączymy i później więcej takich wypukłych, to one mogą się zamknąć w sobie i utworzyć taką piłkę. I właśnie to są tak zwane fullerony. Nazwa pochodzi od Fullera, który odkrył tego typu struktury. Czyli to są różnych wielkości, takie właśnie piłki jak gdyby futbolowe, a na powierzchni znajdują się właśnie, w środku nie ma nic, pusto jest, a na powierzchni znajdują się, to jest jedna z możliwości, znajdują się atomy węgla, które tworzą właśnie już nie płaską, tak jak w graficie, tylko zakrzywioną samą w sobie zamykającą się powierzchnię w postaci, i to jest fulleron. Ale mogą być też nanorurki utworzone z atomów węgla. Wtedy nie zamykają się w trzech wymiarach, tylko w dwóch wymiarach, tworząc kółko i wydłużona struktura wtedy jest w postaci rurki. I to się nazywa nanorurki. I takie ciekawe struktury, które mają bardzo ciekawe własności, są właśnie... tworzą atomy węgla i te nanostruktury, bo to są wielkości właśnie rzędu 10 do minus 9 metra i nieco większe, ale w tej około tej wielkości tego rzędu, są bardzo istotnym elementem współczesnej nanotechnologii. Tak, to bardzo ciekawe, ale jak to może, jak można budować przy pomocy takich rurek? To znaczy, co można, jak te rurki, to co? Pipeta, mówiłeś o tym, że to jest, no działa nie, jak pipeta. Jeśli tak? chodzi o pipetę, to dotyczy innych przypadków, natomiast jeśli chodzi, znaczy z takiej, oczywiście, że z takiej nanorurki można utworzyć taką pipetę, to też no jest prawda, tak. Ale można tak powiedzieć, że one mogą stanowić, mogą w odpowiednim makroskopowym ułożeniu tych właśnie nanostruktur można uzyskać różne o bardzo ciekawych własnościach materiały. I to jest właśnie, i to jest przebój, że tak powiem, tej techniki i technologii nano. Można tworzyć różne struktury. Ale jak się je tworzy? Właśnie, jak się tworzy? No ja nie, znaczy się nie mogę powiedzieć szczegółów technicznych w tej chwili na ten temat, bo zresztą nie jestem specjalistą z dziedziny nanotechnologii, tylko mogę bliżej, że tak powiem, określić, na czym to polega, ale jeśli chodzi, w jaki sposób się to tworzy i tak dalej, trzeba było kogo innego zapytać. No są specjalne techniki, prawda, które służą do tego celu. No dobrze, bardzo ciekawe taki temat, który no, wkracza w nasze codzienne życie w tej chwili i tworzą się różne bardzo ciekawe rzeczy, o których możecie czytać właśnie w gazetach, na stronach internetowych. I tak jak właśnie wszystkie informacje, wszystkie wiadomości, które tutaj będziemy w tym cyklu Nauka XXI wieku prezentować. Gdybyście mieli jakiś pomysł, o czym moglibyśmy porozmawiać, co przybliżyć z dziedziny nauki, to piszcie na adres borys@podcast.pl. Ja to przekażę tutaj mojemu tacie. Zastanowimy się w sumie, jak ugryźć temat i przybliżyć go w taki popularny dosyć sposób. Być może uda nam się zaprosić specjalistów z dziedzin konkretnych, jeśli temat będzie wymagał jakiegoś głębszego omówienia. No, a jeśli nie, no to będziemy starać się tak na tyle, na ile tutaj bardzo takim możemy. Nośnym tematem jest astrofizyka, prawda? I to warto ten temat też trochę podrążyć. A to będzie możliwe przez zaproszenie jakichś właśnie popularyzatorów wiedzy z dziedziny astrofizyki. No ostatnio chyba brakuje jakichś wielkich odkryć w astrofizyce. No nie, jest na przykład całe zagadnienie związane z ciemną materią, z ciemną energią. To są zagadnienia zupełnie niesamowite, bo w ogóle ciemna energia z kolei widać, że to jest inna odmiana w ogóle materii, która przenika no tak, wszystko. Jak masz, też mam takie wrażenie, że na co dzień się spotykam z taką czarną, ciemną masą otaczającą nas. Oddziaływanie na pewno nie jest zbudowana z takich normalnych atomów, jak nasza normalna materia, którą odczuwamy i którą zbadaliśmy dosyć już dokładnie, chociaż daleko jeszcze do bardzo dokładnego zbadania, ale tu się wyłania zupełnie inny rodzaj materii. No bo w bilansie materiałowym wszechświata brakuje no właśnie, masy, właśnie, to jest jedna rzecz, to jest masa, ta ciemna materia tak zwana, która na pewno nie jest strumieniem neutrin. W każdym razie neutrin jest też bardzo dużo w wszechświecie, ale stwierdzono, że ciemna materia musi się składać z jakichś cząstek. Jest charakteru ale na antymateria to jeszcze coś innego jest? Antymateria to jeszcze co innego. No antymateria właśnie. To jest taka materia, jak z jakiej my jesteśmy zbudowani, tylko ma przeciwne własności. Jest. Czyli ujemną masę. No tak można popularnie powiedzieć. No więc właśnie, takie tematy, takich tematów możecie się spodziewać po naszej audycji. Wszystkie archiwalne audycje są oczywiście dostępne w formie podcastów, dlatego bardzo łatwo je sobie pobrać do swojego odtwarzacza i posłuchać. Adres już mówiłem i zapraszam w takim razie za tydzień. Ta audycja składa się z dwóch części. Takiej części na żywo, w której poruszamy więcej tematów, ale bardzo powierzchownie, oraz jeden temat, który jest poruszony głębiej i w takiej drugiej właśnie części, która już jest poza anteną, ale która dla dociekliwych jest dostępna właśnie w formie podcastu. Także zapraszam na jutro. Moim gościem był mój tata, profesor Marian Kozielski z Politechniki Warszawskiej. Ciągle wykłada. Dzisiaj też masz jakieś wykłady? Nie, dzisiaj nie, ale wczoraj miałem wykład. A w ogóle no i mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ja już mam swój wiek i właściwie to już od paru lat jestem na emeryturze, ale... No dzięki temu masz więcej czasu i więcej możesz czasu, tutaj przyjść. Tak, ale normalnie wykładam, jeszcze działam, że tak powiem, jako wykładowca. No właśnie, to jest ta zaleta umysłu, że pracować można znacznie dłużej niż fizycznie, prawda? No można tak powiedzieć, że narząd używany wbrew pozorom nie zużywa się szybciej niż ten, który jest nieużywany. Czego dowodem są na przykład mięśnie. Jeżeli ktoś nie używa mięśni, to mięśnie mu zanikają, prawda? I podobnie jest, ja już kiedyś mówiłem na ten temat, i z umysłem. To znaczy, jeżeli ciągle pracujemy umysłowo, to i komórki nerwowe, synapsy w mózgu się też odnawiają, chociaż giną, jak wiadomo, ale nowe przyrastają, tak jak mięśnie, które przyrastają, używane mięśnie. I dlatego często się zdarza, że, ale i zdarza się oczywiście, wiadomo, że na starość wielu ludzi traci pamięć i tak dalej, czyli widać, że ubywa tych komórek mózgowych. Ale ci, którzy pracują umysłowo i są aktywni umysłowo, to dłużej utrzymują tą sprawność umysłową, mają więcej po prostu tych komórek nerwowych, synaps. Czego życzymy również naszym słuchaczom, żeby mieli tych komórek jak najwięcej. Jeszcze tylko sięgnę tutaj. Mamy również dla tych wytrwałych, którzy doczekali do końca, mamy nagrodę. Fizyka i astronomia, podręcznik Marian Kozielski, szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy, cała fizyka zamknięta w takim jednym dość grubym tomie, opisana właśnie przez profesora Kozielskiego, jest do wzięcia. Proszę napisać borys@podcast.pl. Ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia.